Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 24 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Wielkiej Brytanii podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, piątego poziomu. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zakończyła pracę nad projektem dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa. W czerwcu odbędą się rozmowy na temat legalizacji polskich miejsc pamięci na Ukrainie i ukraińskich w Polsce. W Wielkiej Brytanii podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, piątego. Formalnie oznacza to, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili. Szefowa rządu wystąpiła publicznie po drugim posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA w ciągu kilkunastu godzin. Podkreśliła, że za decyzją stoi ocena służb, które nie były w stanie wykluczyć, że za poniedziałkowym zamachem w Manchesterze stoi szersza grupa osób. W ramach operacji Temperer wojsko będzie miało możliwość wspierania policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, między innymi wzmacniając ochronę lotnisk, dworców czy większych imprez masowych. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zakończyła pracę nad projektem dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszanie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków sędziów. Ich następców wybrałby Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. Niewykluczone, że cały projekt zostanie uchwalony jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu. Drugie czytanie dziś po południu. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości zdominowała dyskusja nad poprawką zgłoszoną przez resort sprawiedliwości. Umożliwia ona stowarzyszeniom i organizacjom prawniczym zgłaszanie Sejmowi kandydatów na sędziów członków KRS. Ale ponieważ to Sejm ma mieć ostatnie zdanie w wyborze, Robert Kropiwnicki z PO mówi krótko. Większość sejmowa idzie jednoznacznie w kierunku naruszenia trójpodziału władz. Z tą tezą nie zgadza się jednak wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i tłumaczy, że poprawka wychodzi naprzeciw postulatom środowiska sędziowskiego oraz opozycji. Nie ma lepszego sposobu, aby zapewnić kontrolę demokratyczną nad powoływaniem sędziów. W podobnym tonie wypowiadał się przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz i podawał przykłady. Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego w kraju pana Timmermansa? Parlament. Czy tam ktoś podnosi larum, że jest upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości? Wcześniej Marcin Święcicki z PO wniósł, by komisja na rok przerwała pracę nad całą nowelą w związku z negatywnymi opiniami o projekcie, a także sprzeciwem większości środowisk prawniczych. Wniosek ten przepadł jednak w głosowaniu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W czerwcu odbędą się rozmowy na temat legalizacji polskich miejsc pamięci na Ukrainie i ukraińskich w Polsce. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania prezesa Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka z szefem ukraińskiego IPN-u Włodymirem Wiatrowiczem. Do spotkania historyków doszło w ukraińskiej stolicy. Spotkanie to wynik nieporozumień, które panują między Polską i Ukrainą od jakiegoś czasu. W kwietniu w Gruszowicach koło Przemyśla zdemontowano nielegalny pomnik żołnierzy UPA. W odpowiedzi ukraiński IPN wstrzymał legalizację polskich upamiętnień na Ukrainie. Jak wyjaśnia Jarosław Szarek, prezes polskiego IPN, już w następnym miesiącu zorganizowane będzie w tej sprawie spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich instytucji. Aby rozpocząć rozmowy na wszystkie kwestie sporne dotyczące upamiętnień, ekshumacji, aby wypracować taki system, aby te sprawy na przyszłość nie były blokowane. Szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz ma nadzieję na porozumienie. Są dwa warianty. Albo przyjmiemy naszą ukraińską propozycję o legalizacji wszystkich pomników po obu stronach granicy. A jeżeli to jest dla Polski nie do przyjęcia, to mam nadzieję, że usłyszymy alternatywną propozycję. Polsko-ukraińskie spotkanie w sprawie legalizacji upamiętnień może odbyć się albo w polskiej, albo w ukraińskiej stolicy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Robiąc duże zakupy dla rodziny, tracimy przy kasie średnio 18 minut. Jeden z operatorów kart płatniczych zapowiada zakupy w supermarkecie bez kolejek. I to już za 2-3 lata. Kilka sieci supermarketów już testują te rozwiązania. Wyjmij z pojemnika ostatni towar. Wchodząc do sklepu, bierzemy skaner ręczny. Michał Sikora, Tesco Polska. Ściągając produkty z półek, każdy z produktów skanujemy. Produkt trafia bezpośrednio do koszyka, bądź nawet bezpośrednio do siatki. Jedno kliknięcie na kasie samoobsługowej, płatność. No dla nas, dla młodych ludzi super. Nie wiem, jakby starsi ludzie się do tego przyzwyczaili, ale moim zdaniem super rozwiązania. Jedno to jest Skaneo, oparta na skanerach. Ewa Eleszczyk-Kalinowska z sieci sklepów Piotr i Paweł. Natomiast mamy drugi też system i tutaj klient używa własnego telefonu. Oczywiście taki system nie eliminuje w ogóle pracy kasjerów. Choćby po to, żeby pomóc w razie jakiejś niejasności, czy sprawdzać wiek klienta w przypadku zakupu papierosów czy alkoholu. Zaraz podejdzie asystent. Eksperyment w jednym ze sklepów, gdzie wystawiano tak tylko kasy samoobsługowe, pokazał, że klienci nadal oczekują kontaktu z kasjerem. Kasy tradycyjne musiały wrócić i choćby ze względu na takich klientów, nieprędko kasy odejdą do lamusa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś pogoda w całym kraju, burze możliwe w centrum i na południu. Będzie chłodniej od 15 stopni w Katowicach do 19 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Sześć minut po północy. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Mamy dla Państwa absolutną niespodziankę. Coś, czego nigdy do tej pory nie było. Premiera premier. Czyli wydanie 236, tak którego jest. Nie było nigdy, nigdy i nigdy już nie będzie. Tak jest. Jedyna okazja, żeby nas posłuchać do godziny drugiej. Proszę nie zasypiać. Proszę zaparzyć sobie fantastyczną kawę, a może nawet i bez kawy uda się przebrnąć. Jak ktoś z nami dotrwa do drugiej godziny, to obiecujemy, że pojawią się latające talerze. W zasadzie to będzie taka muzyka, która wywołuje latające talerze grupy Flying Saucer Attack. A wcześniej obiecujemy, że będzie bardzo różnorodnie, bo pojawi się kilka płyt no, zupełnie nieznanych wykonawców. Myślę, że w Polsce nigdy nie prezentowanych do tej pory. Naprawdę? Tak. Nie waham się użyć tego sformułowania. Nigdy nie prezentowanych w Polsce wykonawców. O! To jeśli tak będzie, to cóż. A w Trójce w szczególności. Zapraszamy do drugiej, ale dziś nie możemy zacząć inaczej. Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego prawie. Trochę bardziej zamyślony, może częściej niż potrzeba patrzę w okno, spać się kładę, skoro może śpiewać. jedną nutę, jakby ciszej, jakby siebie. I tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekaniem. Najdrobniejszy głos i dźwięk znam na pamięć, znam na Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic ważnego, prawie nic. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał nagle peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest. Chciałoby się powiedzieć, że to nie jest daleko, ale jednak pan Zbyszek odjechał. Big's Big. W nomenklaturze grupy Mitch & Mitch to był Zbik. Po prostu nie wiem do końca, dlaczego Zbigniew Wodecki nie przebrał jakiegoś pseudonimu związanego z Mitchami, bo przecież... Człowiekiem był skorym do żartów i w pewnym momencie rzeczywiście złapał wspólny język z tymi chłopakami, dziewczynami z orkiestry Mitchów. No ale mimo wszystko jakiś taki, no może to dla podkreślenia tego, że wokół niego kręci się ten cały projekt, pozostał Zbigiem. Mhm. No i tak go pożegnaliśmy. Ja muszę powiedzieć, że to jest w tym całym smutku miłe jest to, że Zbik przejechał się po Polsce, prezentując swoją pierwszą płytę, swoją autorską płytę z 76 roku, w dobrej wersji, na koncertach i pożegnał się swoją muzyką oklaskiwaną, wchodzącą na listę przebojów trójki. Na pierwsze miejsce. To było coś. I to właśnie było w tym wszystkim niesamowite, że w ciągu tych ostatnich 2 lat właściwie był w nieustającej trasie koncertowej i tą kolejną szansę, którą otrzymał, właściwie wykorzystał na maksa, tak na 100%. I tak jak rozmawialiśmy z wieloma osobami, to jedno określenie zapadło mi głęboko w serce i wydaje mi się, że ono jest no, po prostu fantastycznie opisuje tego człowieka. Był królem życia i nim pozostał do końca. I potrafił zarażać tą pozytywną energią innych. Ja muszę powiedzieć, że ten kontakt też, który myśmy mieli jako konferencjerzy na koncercie, tutaj przypomnę sytuację no, drobną, bo w życiorysie artystycznym Zbigniewa Wodeckiego nieważną, ale dla mnie ważną, dlatego, że rzeczywiście za kulisami ten przepływ energii i atmosfera, którą tworzył Wodecki, była nieprawdopodobna. Tak, dzisiaj rozpoczynamy, no a do tych nagrań i do tego 76 roku będziemy pewnie powracać i to bardzo, bardzo często, bo to była taka kosmiczna odysea, kosmiczna wyprawa, która właśnie się zakończyła. A na dzisiejsze HCH złoży się teraz cały blok nagrań, no, częściowo archiwalnych, ale nagrań związanych gdzieś z taką rozszerzającą swoje pole rażenia muzyką z całego świata. No, może przesadziłem. Z Afryki. Z różnych miejsc w Afryce. Posłuchamy płyty Mulatu Astatke za moment. Płyty Mulatu w Etiopia. Myśmy jakoś w ostatnich latach odnotowywali kilkakrotnie jakieś różne wydawnictwa związane z etiopskim jazzem i z samą postacią Mulatu Astatke, fantastycznego aranżera, kompozytora, pianisty, wibrafonisty etiopskiego i jednego z pierwszych, albo nawet pierwszego afrykańskiego ucznia w bostońskim Berklee College of Music, który ze Stanów Zjednoczonych wrócił pod koniec lat 60. do swojej ojczyzny, żeby tam no, zbudować, czy też współbudować scenę jazzową. A następnie po kilku latach przejechał się do Stanów Zjednoczonych, żeby z kolei po paru płytach nagranych w Etiopii nagrać album na Brooklynie. Właśnie ten album Mulatu w Etiopia. Płyta, która przedstawiała go światu. I ta płyta w tej chwili została wydana nawet w dwóch wersjach, bo na płycie znajduje się oryginalny miks stereo i dodatkowy miks mono, który się wtedy nie ukazał. Także mamy dwie płyty w jednej, pod tym samym szyldem, z tą samą okładką. Czyli powracamy do początku przez oficjalne strat. Powracamy do początku lat 70. Posłuchamy za chwilę utworu Chifara, a wcześniej muzyka z Mali. Tak, chociaż to jest taki projekt, powiedziałbym już bardzo międzynarodowy, Lamo Mali. To jest zespół pana M, a M to jest Mathieu Chedid, znany muzyk francuski, który założył tę formację z muzykami malijskimi, z Toumanim Diabaté i z jego synem Sidiki Diabaté. Ale do tego mamy cały zestaw różnych osobowości, bo wyobraź sobie, że w jednej kompozycji pojawią się dawno niesłyszani Amadou i Mariam, którzy zdaje się też niebawem szykują nową płytę, Santi Gold. No i jest też niejaki, tutaj musisz nieco wytłumaczyć nam, Damon Albarn. Ale co tu tłumaczyć? Wszystko jasne, prawda? Wszystko jasne. I on jest odpowiedzialny za linię basu. Proszę zwrócić uwagę, co tam się będzie działo. Młodszym słuchaczom powiem, że to ten z Gorillaz. A starszym ale to nie będzie oddawało pełni zasług Damona Albarna, oczywiście. To jest utwór Mani tu Mani, który rozpoczyna ten album. Takie bardzo piękne to będzie przejście, mam wrażenie, od utworu śpiewanego przez Zbigniewa Wodeckiego. Lamo Mali, a później Mulatu Astatke. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. Muzyka z Mali i z Etiopii. Lamo Mali i Manitou Mani, a później Mulatu Astatke i utwór Shifara z płyty Mulatu Etiopia. Ja czekam, żeby tak zwany mulat na statku, bo tak na niego mówili w Polsce, jazzmeni w latach 80., żeby się doczekał reedycji płyty właśnie opublikowanej w Polsce w roku 1989 przez Paul Jazz, Mulatu Place Ethio Jazz. Ma być, zdaje się, film dokumentalny poświęcony etiopskiemu jazzowi w Polsce. Tylko ta płyta też by się przydała. Bo z tą serią Paul Jazz to są problemy. No właśnie, nie wiem, jak jest z prawami. Tymi nagraniami. To nie jest takie pewne, czy to się pojawi. I czy te reedycje tych nagrań kiedykolwiek będą jeszcze wznawiane. Może się uda. A wcześniej, tak jak powiedziałeś, Mali i piękny utwór Lamo Mali. Też chyba po raz pierwszy, tak mi się wydaje. Mówię też, ponieważ zapowiadaliśmy takich artystów, którzy u nas pojawią się po raz pierwszy. Chociaż oczywiście w składzie Lamo Mali same gwiazdy. No rzeczywiście to taka super grupa i bardzo nowoczesna muzyka, nowoczesna wizja tej muzyki malijskiej. A ten temat wszedł mi do głowy, ten Manitou Mani. W związku z tym już się oddalamy i biegniemy do Kinshasy. No właśnie, bo ale do Kinshasy nie trzeba biec w zasadzie. Zasadniczo wystarczy poczekać i pojechać do Lublina. I to już niebawem, na początku lipca, ponieważ tam będziemy mieli festiwal wytwórni Kramet Disc. Między innymi pojawią się artyści, ci właśnie dokładnie, Kasai All Stars. No tak, jako jedni z reprezentantów tej fali afrykańskich muzyków. Właściwie to jest taki poddział. Congotronics to jest odrębna dziedzina w tej chwili płyt, którą publikuje wytwórnia belgijska Kramet Disc. No i w jej ramach płyty Konono No. 1, bardzo cenionej formacji, też kilkakrotnie już występującej w Polsce. No i Kasai All Stars, która jest nieco spokrewniona z tamtą, ale jednak nieco inna. A na tej nowej płycie ja jej nie słyszałem jeszcze, przyznaję. Ale na tej nowej płycie to chyba jest zupełnie inna, bo się pojawia orkiestra. Właściwie tu jest wszystko, ponieważ ten podstawowy materiał to jest ścieżka dźwiękowa do filmu Felicité. To jest tak, że całość też jest związana trochę z zespołem, ponieważ obraz Felicité, francusko, bodaj senegalskiego reżysera, Alana Gomisa, to jest taka opowieść o dziewczynie z Kinshasy, która gra w zespole i zaczyna mieć problemy ze swoim synem. Zdaje się, że uległ wypadkowi, musi uzbierać pieniądze i rozpoczynają się problemy, a dziewczyną, która gra główną bohaterkę, jest właśnie Mwambui, czyli wokalistka Kasai All Stars. Wszystko pozostaje wszystko w rodzinie. W rodzinie. I tak, mamy nową muzykę, która została użyta w tym filmie, a album Kasai All Stars nosi tytuł Around Felicité, czyli wszystko to, co jest dookoła i jeszcze więcej. Do tego mamy na głównej płycie trzy utwory, tak jak wspomniałeś, w wykonaniu orkiestry z Kinshasy i to są utwory Arvo Pärta. No, powiedziałbym, że to jest rzecz najbardziej dyskusyjna. No, dość śmiałe zestawienie. Po razie, na razie, że tak powiem, odpocznę od tych wersji. To do tego trzeba podejść z dużym dystansem. I do tego mamy jeszcze, zwłaszcza, że na kończeniu mamy Fratres. A druga płyta to są remiksy. Remiksy różnych utworów i tych nowych i tych już znanych, czyli coś, co grupa Kasai All Stars lubi. Znaczy, oczywiście zapraszani są inni muzycy i wtedy robi się z tego już prawdziwa muzyka, taneczna na bazie rytmów afrykańskich. Zatem podwójny album, muzyka filmowa, muzyka symfoniczna, remiksy i właściwie Kasai All Stars, powiedziałbym, że w znakomitej formie. A ponieważ przed chwilą było tanecznie po etiopsku, to teraz będzie tanecznie z Kinshasy, tak, z Konga, i wybieramy remix utworu Quick as White, czyli nowej kompozycji, która znajduje się na ścieżce dźwiękowej do filmu, ale my wybieramy remix. Kasai All Stars. Tak się tańczy teraz w Kinshasie. No, myślę, że to bardzo progresywna muzyka, jakby taka... Taka psychodelia się już pojawia w klubach w Warszawie, to te kluby byłyby automatycznie jakimiś alternatywnymi bardziej miejscami do tańca. Quick as White, remix Ramsey, ale w oryginale Casey All-Stars z płyty Around Felicite, czyli muzyka filmowa do obrazu Felicite, ale także różne dodatki orkiestrowe i także remiksy. hch@polskieradio.pl. No, ale tak jak wspomniałem o Warszawie, wspomniałem o Polsce w kontekście muzyki elektronicznej, no bo tutaj to mieliśmy do czynienia z taką przeróbką mocną tematu Casey All-Stars remiksem, to teraz dwa nagrania polskie i elektroniczne, stuprocentowo. Najpierw posłuchamy Wojciecha Golczewskiego, który wydał kolejną płytę The Signal. To jest artysta z Poznania. Myśmy już prezentowali jego nagrania z płyty Reality Check. Te kolejne płyty to są w jakiś sposób zawsze wypadkowe jego pracy nad muzyką ilustracyjną. Nie wiem, w jakim stopniu ta nowa, ale doskonale by się na pewno nadawała, jeśli nie ilustrowała jakiegoś horroru albo filmu SF, a Wojciech Golczewski pracuje na całym świecie dla różnych zleceniodawców, pisząc taką elektroniczną, modną dzisiaj, bo to jest taka stylistyka momentami gdzieś zatrącająca, trącąca latami 80. To nawet jeśli to nie jest muzyka stricte ilustracyjna, to są to kompozycje, które by się nadawały. I z tej nowej płyty posłuchamy utworu Super Unknown, a później formacja Pin Park. Pin Park, czyli duet dwóch panów, o których nawet nie wiedziałem, że się znają. A tutaj nie dość, że się znają, to jeszcze założyli duet syntezatorowy w takim niemieckim stylu tradycyjnym. No bo wiesz, to zabrzmiało tak troszeczkę, klaster. Jakby się nie znali i założyli zespół. Ale okazuje się, że spotkali się, poznali się już wiele lat temu, kiedy pierwszy z nich, czyli Maciek Bączyk, grał jeszcze w grupie Robotobibok, a drugi, czyli Maciek Polak, już był specem od syntezatorów analogowych. Pierwszemu się zepsuł syntezator, czyli EMS Synthi. Drugi był w posiadaniu takiegoż samego syntezatora i jeszcze się dodatku na nim znał. Potrafił naprawić. I naprawił. Nie wiem, czy pożyczył, czy naprawił. W każdym razie od tamtej pory znają się, rozmawiają o syntezatorach i ta rozmowa się przeobraziła w pewnym momencie, chyba płynnie dość, we współpracę muzyczną. Zaczęli chodzić wspólnie do parku, grać muzykę krautrockową. No wiesz, z EMS Synthi to można chodzić do parku, bo no, to nie to jest taki mówię, pudełkowy, jest, elegancki sprzęt. Przenośny sprzęt. W związku z tym poszli do parku i nagrali w parku muzykę krautrockową. Nagrali Pin Park. I nazwali płytę Crowd Park. No właśnie. No, wszystko się zgadza w takim razie. To w zasadzie już nic państwu nie musimy tłumaczyć, bo muzyka właściwie powie całą resztę. Wojciech Golczewski i Pin Park. Thank you. Wojciech Golczewski i Super Unknown z albumu The Signal, który jest już dostępny no, na różnych nośnikach. Oczywiście, jak w wypadku Golczewskiego, zawsze na kasecie. I taka specjalna, super specjalna edycja tej kasety magnetofonowej już się sprzedała, została zwykła. Ale zwykła też jest atrakcyjna. Ja mam kilka kaset Wojciecha Golczewskiego i dobrze wydane taśmy. I to jest tak, że wchodzi się do pewnego londyńskiego sklepu płytowego, który my bardzo lubimy, i w sekcji kasety odnajdujemy dwie albo trzy pozycje Golczewskiego. No właśnie. Tak przynajmniej było ostatnio, jak byłem. I Pin Park, czyli nowy polski duet Maciej Polak i Maciej Bączyk. Pewnie niedługo będzie można ich zobaczyć na koncertach, albo już zaczynają jakąś trasę koncertową promującą album Crowd Park. Sam album jest już na rynku w wersji cyfrowej, a w wersji fizycznej pojawi się bodaj w najbliższy piątek, o ile dobrze pamiętam. Czyli nasze syntezatory, tak. Nasze syntezatory, znaczy w zasadzie to są ich syntezatory, ale nasi ludzie, mhm, którzy znają dobrze ich syntezatory. Bo naszych to się specjalnie tam nie doczekaliśmy nigdy. No, nie było nic wielkiego z Polski. Organy Elwirka chyba? No Elwira, tak, Elwirka, tak. No, to był nasz taki syntezator. Biały plastik. I no ale wiesz, jak się dobrze to nagrało, odpowiednio przesterowało. Wiem, doskonale. Doskonale. Coś w tym było. Instrument. To było to. A natomiast pokoleniowe. Za 5 minut powiem godzina pierwsza, ale oprócz tego, że na Bandcampie kolejnego zespołu zobaczyłem twoje zdjęcie. Czy to jest możliwe? Tak, no ja kupiłem tę płytę, więc masz moje zdjęcie, bo jestem wśród nabywców płyty, którzy tę płytę dodali do swojej kolekcji. No i w związku z tym widać, no w jakim gronie. Ale też widać, że to nie jest największe grono, nie? No właśnie, bo tak nie chcę powiedzieć, ale zaraz policzę, to jest tak ze 40 osób może, nie więcej. Ale miała ta płyta niezłe recenzje. Jesteś między Trenazul, to chyba niewiasta jest, i Vincentem Baverel. No, nie znam ani jednego, ani drugiego z nich. Ale tak naprawdę tutaj gdzieś mógłby zamajaczyć pewnie dziennikarz z The Wire, który opisał to w najnowszym wydaniu, tę płytę. Mógłby się pewnie pojawić Łukasz Komła, który pisał o niej w serwisie Nowa Muzyka. No i ogólnie rzecz biorąc pewnie tych ludzi, którzy słyszeli płytę grupy Bottle Tree, jest już dużo więcej. Też jest na kasecie. No właśnie, i to na przezroczystej, no właśnie, takiej, bardzo ładnie wydana. Pięknie wydana kaseta w 222 kopie. Tylko. Mhm. I dodatkowo jest tylko wersja cyfrowa. Zobacz, że to jest bardzo biednie wydany album, tak po partyzancku. A to jest płyta, która naprawdę może się spodobać całkiem szerokiej publiczności. To jest album z nowoczesną bardzo wizją muzyki R&B, należałoby powiedzieć, ale też trochę troszkę eksperymentalną jednocześnie w sferze rytmicznej, bo ta warstwa rytmiczna jest niezwykle wyrafinowana i taka płynąca. Są elementy polirytmii. Chociaż to wszystko trzeba zastrzec od razu, że w projekcie, który jest afroamerykański, za partię perkusji odpowiada Włoch, Tommaso Moretti. Za produkcję odpowiada Ben Lamar Gay, trębacz, gdzieś tam znany z okolic różnych składów chicagowskich, między innymi chyba też współpracujący z Joshua Abramsem, z Robem Mazurkiem, z Chadem Taylorem na pewno w jednym z zespołów. I do tego wszystkiego dochodzi wokalista Aaron M. Frison, który również pisze teksty, który poza tym jest znany z takiego swojego solowego projektu Coltrane. Ale tutaj to wszystko się składa idealnie w człowieka maszynę rytmiczną, w człowieka, który pisze bardzo delikatne aranże. Naprawdę momentami to jest, wydaje nam się, że to jest tylko perkusja i wokal, ale okazuje się, pojawiają się trzy dźwięki, jakiś jeden akord i wszystko gra, trochę tak jak w utworach Prince'a, ale bliższe jest to utworom Stevie'ego Wondera, zresztą panowie się sami powołują na Stevie'ego Wondera. I momentami też przypomina mi trochę Davida Berna, No, są tutaj takie bardzo ciekawe tropy. Wydaje mi się, że też ścieżki jeszcze mało przetarte stosunkowo. Bottle Tree. I Open Secret. Tak się nazywał utwór. Dazzling brilliance, illumination on the transcendental satisfaction. Terrifyingly beautiful destruction bursting from the center of the sleeping one. Nakedness dancing, erotic, whirling, baptizing the moonlight with her tongue. Ooh, betrayed by the case of this cold space and time. Or even feelings forget to be felt. Of the meaning, ooh, since you came and I saw through the master plan that everything that I have been looking for, and nobody had ever seen it, yeah.